разыходзіцца ціха над соннай зямлёй. Нізкія хмары яго не пускаюць у вер. Ён неадступны, як шелест гаворкі пустой, і невядомы ягоны сапраўдны памер. Нізкія хмары яго не пускаюць у вер. Невядомы яго сапраўдны памер. Быццам забыўся агня, што яго нарадзіў, з цемрай на пару хавае шляхі сляды. Вочы ад дыму такія, што не паглядзіш, вось і завернеш, бывае, зусім не туды. З цемрай на пару хавае шляхі і сляды. Вось і завернеш, бывае, зусім не туды. Ветер яму дапамог уцякчы ад дажджу, месяц яму дапамог паказацца ўначы. Ён проста так пераходзіць любую мяжу, але пры гэтым не вабіць яго далячы. Мусіць таму і ляціць ён наўсцяж паўзучы. Бывае такога, каб после тучы. Дым разыходзіцца ціха над соннай зямлёй, нізкія хмары яго не пускаюць уверх. Ён неадступны, як шелест гаворкі пустой, і невядомы ягоны сапраўдны памер. Нізкія хмары яго не пускаюць уверх, ім невядомы ягоны сапраўдны памер.